จริญพรเจริญสุขอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมามีโอกาสอาศัยผู้จัดการได้อาราธนามาเพื่ออธิบายที่แจ้งเรื่องพุทธศาสนาให้ญาติโยมให้เข้าใจฉะนั้นศาสนาพุทธจะมีบทหนึ่งกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยกตาธรรมะอันนี้แม่บทในพุทธศาสนาทุกศาสนาจะไม่เหมือนศาสนาพุทธถ้าโดยแท้พุทธแท้นั้นจะไม่มีแอบแฝงอย่างนี้โรมาจะศาสนาพิธีมากให้โยมให้เข้าใจลัทธิคำว่าลัทธินี่คือประเพณีประเพณีเป็นนิยมของชาวโลกเขาฐานะมนุษย์คนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องมีความรู้สึกปฏิสนธิดวงวิญญาณนั่นเองวิญญาณนี่เขาเรียกพุทธเจ้าว่าขันธมารเนี่ยขันธมารในตัวเรานี่มีขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกายใจย่นลงคือรูปนามในตัวเราฉะนั้นพุทธเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจึงวางหลักให้พุทธศาสนาให้เดินตามอริยมรรคองค์แปดอันนี้แหละศาสนาเพราะว่าโลกนี้จะมีอยู่โลกธรรมแปดอย่างญาติโยมอยู่เนี่ยโลกธรรมแปดก็มีรากเสื่อมรากมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้พุทธองค์ตรัสว่าโลกธรรมแปดครอบงำสัตว์โลกเมื่อครอบงำสัตว์โลกในพระเจ้าก็หามรรคแปดมาปรับมรรคแปดก็มีดำริชอบอันนี้ปัญญามีสองลักษณะมรรคแปดดำริชอบเนี่ยคือโลกีสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนี่ปัญญาในโลกุตระธรรมแล้วก็มีสัมมาวาจาพูดตรงไปตรงมาสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบนี้มีสองลักษณะทางคารวะเขาเรียกหากินโดยสุจริตทางธรรมเรียกว่าสัมมากตาพิจารณากายมีนักบวชในพุทธศาสนาพิจารณากายกายพุทธเจ้าก็วางหลักให้คือกรรมฐานเกสาโลมานักขาสันตาตาโจอันนี้กรรมฐานเดิมให้พิจารณากายคตาสติทีนี้ก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบทางนักบวชก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพและไม่ขายของไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนก็เรียกสมาชีวะแต่ทางโลกเขาเรียกหากินโดยสุจริตไม่ขโมยไม่จี้ปล้นใครหากินโดยลำแพ้แข้งเจ้าของเองอันนี้สมาชีวะและสมาวายามะเพียรเพียรละโลภโกรธหลงเพียรทำมาหากินโดยสุจริตไม่ขโมยไม่จี้ปล้นใครไม่รังแกใครพร้อมก็มีสมาสติสมาสตินี้จะต่อเนื่องทำอะไรก็มีสติทำอะไรก็มีสติสัพพัญญะทุกขณะไปข้อสุดท้ายคือสมาธิสมาธินี่ให้ตั้งมั่นเหมือนญาติโยมเนี่ยที่ทำงานในโรงงานเนี่ยทำด้วยสมาธิทำด้วยสติพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลจะผิดพลาดกันนิดหน่อยจะให้พลาดคงคามจะเป็นไม่ได้ทำด้วยสติ และอย่าทำด้วยความโลภความหลงอันนี้แหละเป็นหลักของพุทธศาสนาทีนี้ศาสนาได้สอนได้เดินตามมรรคอริยมรรคองค์8แท้จริงนอกเหนือกว่านั้นไม่ใช่จะเป็นวัตถุมงคลจะเป็นหมอกดวงหมอดูอะไรต่างๆพวกนี้จะให้ตัดทิ้งหมดเลยอันนี้ศาสนาพุทธคู่กับโลกธรรม8กลับกันเลยทีนี้ไอ้โลกโกรธหลงทั้งโลกนี้มีอยู่คนเราเกิดมาความรู้สึกมันก็ตัวโมหะหลงแล้วก็มีความโลภความโกรธอยู่อย่างนี้3ตัวเมื่อ3ตัวมรรค8นี้จะย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้นักบวชนะนักบวชถ้าคารวะอย่างโยมนี่ก็ตั้งอยู่ทานศีลภาวนาสามหลักนี่หลักพุทธศาสนาพระเจ้าให้สอนไว้อย่างวันนี้เป็นวันแต่ค่ำสัปดาห์หนึ่งจะมีวันพระหนึ่งต่อไปก็สิบห้าค่ำสิ้นเดือนทำไมพระเจ้าจึงวางสมมติให้มีวันแต่ค่ำสิบห้าค่ำก็เพราะว่าให้ญาติโยมเนี่ยหยุดกิจการงานวันหยุดให้เข้าวัดเข้าวัดที่นักปฏิบัติให้เจริญทานศีลและภาวนาหลับตาให้เกิดสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธินี่จะมีสองลักษณะผู้จะวางไว้เลยสมถะเจริญสมถะคือสมาธินั่นเองสมถะกรรมฐานสองคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนานี้ภูมิก็ปัญญานี่หลักพุทธศาสนาใจสมาธิเป็นบาตรจนสุขวิปัสสนาเอานามรูปเป็นอารมณ์จึงเข้าไปสู่ในโลกุตตรภูมิรู้แจ้งเห็นจริงในนามรูปตัวเองนี่ในหลักพุทธศาสนาให้โยมทุกคนในเข้าใจบวชไปแล้วต้องเจริญสมถะสองอย่างสมถะและก็วิปัสสนากรรมฐานสองอย่างนี่หลักพุทธศาสนาจึงว่ากุศลธรรมอัพยากุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตาธรรมจิตคนเรายังมีกุศลอกุศลยังมีความโลภดีใจเสียใจอยู่นี้พอรู้สึกเป็นโมหะมันรองรับสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแล้วคารวะจึงตั้งอยู่ทานศีลภาวนาผู้เจ้าเน้นหนักในการภาวนาทำไมเน้นหนักในการภาวนาให้เกิดดวงปัญญาดวงปัญญาคือโลกุตตรธรรมคือปัญญาในราวทำลายความรู้สึกนั่นเองคำว่าตัดสรู้อนุสมาทำลายความรู้สึกคิดนึกอันนี้คือสังคตธรรมยอดพุทธศาสนาแก่นคือเรียกว่ามรรคผลนิพพานนิพพานนี่เหนือเหตุเหนือผลแล้วอย่างพวกเรานี่ยังไม่เห็นหรอกยังไม่เห็นยังอยู่ในความโลภโกรธหลงอยู่ฉะนั้นจึงวางหลักไว้เท่านี้เองมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่อย่างนี้จึงให้วางไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งให้เข้าวัดเดี๋ยวนี้วัดเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหแย่เลยโยมอาตมาไม่อยากพูดเลยหลอกมีของหลอกถ้าไม่หลอกโยมไม่เข้าเดี๋ยวนี้มันจริงว่าศาสนาดีคนไม่ค่อยจะเสื่อมโดยมากคนเสื่อมแหละศาสนาไม่เสื่อมแต่เสื่อมบุคคลเข้าไปวัดไหนจะมีของแจกมีของขายไอ้คนปัญญาชนมาเห็นแล้วไอ้ยาถอยเลยนะอันนี้อาตมายังกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะอาตมาก็ไม่ว่าถือว่าเราทำได้เฉพาะตัวคนไหนมีบุญกุศลอาจจะมาโดยมากนี้เขาผูกมีของหลอกผูกเอาไว้เลยอาตมาพิจารณาเดี๋ยวนี้เหมือนกับตกเบ็ดถ้าตกเบ็ดเนี่ยต้องเอาเหยื่อล่อตกในอุปมาให้ อุบาสกหวังถ้ามันกินแค่ปากนี่ยังพอเลี้ยงได้ถ้ามันกินถึงไส้พุงตายไหมอาตมาพิจารณาไม่เอาไม่หลอกเปี้ยงไปเลยพูดตรงไปเลยถ้าเขารับได้คนนี้ยังมีนิสัยเครื่องส่งดีเครื่องรับดีนี้เพราะว่าศาสนาพุทธสอนหลักสัจธรรมสัจธรรมที่ความจริงที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าแต่ประเทศไทยโยมทั่วโลกไม่ว่าญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาแล้วแต่อิสลามอะไรก็แล้วแต่ภาษาไม่รู้เรื่องแต่ความรู้สึกหิวรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนเหมือนกันนี่ตัวจริงนี่ตัวจริงละนี่คือสัจธรรมทั่วโลกอาตมาจะบอกว่าโยมตื่นขึ้นมาใครไม่ล้างหน้าแปรงฟันอันนี้เป็นสัจธรรมสองเย็นมาใครไม่อาบน้ำทั่วโลกสามเสื้อผ้าใครไม่ซักทำไมต้องทำอย่างนี้นี่พุทธเจ้าว่าเกสาโลมานังการตาตะโจให้พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลนี่หลักพุทธศาสนาสอนหลักสัจธรรมแต่คนเดี๋ยวนี้ผู้ความจริงไม่รับรองโยงเบี้ยวเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ในตลาดในสังคมเราการพร้อมมีเทช่าเลยอย่างแฟชั่นพวกผมพวกอะไรต่างๆโอ้โหฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยอย่างสบู่ยาสีฟันแฟบอันนี้แหละสิ่งเหล่านี้บริษัทอย่างนี้เขาไม่ร่วมจมหรอกทำไมเขาไม่ร่วมจมเศรษฐกิจเขาว่าเศรษฐกิจแต่มันไม่ตกเพราะมนุษย์เราจะยากจมจะต้องใช้กำจัดไอ้สิ่งโสโครกที่มนุษย์ทำในตัวของมันเองนะใครว่าไม่จริงผู้จัดการใช่ไหมนี่คือสัจธรรมตื่นขึ้นมาอาตมาสอนพระชีในสำนักในวัดของอาตมาตื่นขึ้นมาให้พิจารณาตัวเองว่านะวันนี้กูจะล้างหน้าศพล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าศพเย็นมาล้างอาบน้ำศพบ่อยๆเนืองๆเข้าตัวรู้สึกมันจะฝ่อมันจะฝ่อคือความจริงกับไปนะเออมันจริงว่ะถ้าไม่อาบสักเจ็ดวันกลิ่นศพเหม็นแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเข้าใครไม่ได้แล้วเข้าสังคมก็ไม่ได้อันนี้ไงเหม็นว่ะเสร็จด้วยเหตุนี้เขาจึงว่าบริษัทต่างๆนี่ยาซื้อฟันมรุกีบริษัทแทบมันก็ปรุงแต่งเข้ามาหลายบริษัทสบู่ยิ่งมากมายเลยมากำจัดไอ้สกปรกที่มนุษย์ที่ทำมันเกิดขึ้นมาเองจะโทษใครไม่ได้แล้วเกิดมาก็ออกจากมูดคูดแล้วมีคนมีครอบครัวเนี่ยจะรู้นะอุบาสิกานั้นรู้แน่เลยมีครอบครัวออกมาเลือดเต็มตัวแล้วต้องมาล้างมาชำระต้องมาล้วงปากมันจะเลือดนะอะไรมันจนฝากสัวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ว่าดีแล้วนี่แหละนี่ศาสนาพุทธพุทธองค์สอนหลักสัจธรรมแต่คนนี้พูดไปแล้วเบี้ยวจะพูดว่าเนี่ยแก่เจ็บตายทั่วโลกพูดเรื่องตายไม่ได้ไหมนักธุรกิจเคยมาสอนนะตายวันตายคืนโยมเห็นไหมเห็นไม่เห็นพระพุทธองค์ตายอยู่หลวงพ่ออย่าพูดเลยผมคิดไม่ออกเพราะอะไรไอ้ความตายคือตัวดับเนี่ยมันไปทำความคิดของตัวเองอ่ะปรุงไปแต่งไม่ได้อ่ะปัญญาไม่เกิดมันเป็นอย่างนี้แหละโยมอย่างนอนมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องพอหลับหมดความรู้สึกความนิวรณ์ความมะเร็งมันจะปกปิดอ่ะ นิวรณ์เนี่ยความง่วงหลับสนิทอ่ะแต่ธาตุลมมันทำงานของมันอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันลงวันนอนตึกเกียรติชั้นคอนโดมิเนียมหรือดินอะไรไม่รู้ลักษณะก็จะทำคือเหมือนกันหมดนี่คือของจริงน่ะตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งพอตื่นมาลืมตาเห็นแล้วไอ้นนท์ไอ้นี่เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยในโลกนี้นี่พระพุทธองค์สอนให้รักสัจธรรมคือความจริงมันปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมานี่มันเกิดดับมาตลอดมันถึงวันนี้มาถึงนี่เที่ยงมันไม่อยู่หรอกเหมือนนาฬิกามันจะไหลไปตามเวลาอาตมาสอนหลักสัจธรรมคือวัดอาตมาไม่มีอะไรขายหมอดูอาตมาเรียนมาหมดวันเดือนปีอะไรต่างๆนี่เรียนมาหมดแล้วแต่ตัวเลขเนี่ยสำคัญโยมโหราศาสตร์เนี่ยเขาเชื่ออำนาจของเลขอย่างเราจะทำงานอะไรเนี่ยเลขหนังสืออะไรต่างๆนี่มันสมมุติแค่นั้นสมมุติโลกนี่มันจึงวุ่นวายเป็นวัฏจักรมันไม่ใช่ของใหม่นะไม่ใช่ของใหม่เลยตั้งแต่เราเกิดมาเรียนหนังสือตั้งแต่ก่อถึงหอหนองฮู้มันอยู่ของมันไงถึงเกณฑ์เข้าเกณฑ์คนโตไปเรื่อยตั้งแต่ป.1 ป.6 ป.7 ป.1 ม.2 ม.3 จนก็จบปริญญาตรีตียังไม่พอโทเอกและคนปริญญาโททำไมกระโดดตึกปริญญาเอกทำไมฆ่าตัวตายเพราะอะไรมันจะตรงกับพุทธองค์ว่ากรรมโลโกสัตว์โลกไปตามกรรมกรรมจะแน่ฐานให้หยาบและปราณีตตรงนี้พุทธเจ้าเน้นหนักเหตุนั้นมันจึงเข้าในพุทธวักกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาฝ่ายกุศลอกุศลถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนาเรื่อยไปจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณปัญญาญาณเกิดรู้แจ้งแทงตลอดสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจบนี่คือโลกุตระนี่ยอดแห่งพุทธศาสนาแก่นของพุทธศาสนาเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยโยมไปวันไหนแจกเหรียญไปวันไหนแจกพระสมเด็จพระเครื่องดังกันเป็นพลุไปเลยอาตมาก็ท้ออาตมาบวชมา30กว่าพรรษาในชีวิตอาตมาเพิ่งบวชพระอาตมาก็ทำงานเหมือนโยมนี่ลงน้ำตาลผสมเคมีเอากรรมฐานเอาอะไรใส่หม้อฟอกไปน้ำเหลืองมันเสียอะไรเข้าไปทำน้ำตาลการบวชพรรษาหนึ่งของพรรษาก็ไม่รับกันทินได้เดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาก็ลงน้ำตาลขึ้นเอ๊มันย้อนหลังตั้งจำความได้มาเรียนหนังสือมาตลอดมาทำข้าราชการก็ทำจนปัจจุบันมาบวชเนี่ยกูได้อะไรนี่อาตมาดูตัวเองนะพิจารณาตัวเองงานทุกอย่างผ่านมาเหมือนสายน้ำแต่ละวันละคืนมันไหลไปทุกเวลาโอ้แล้วกูจะสุดไปโง่เหรอถ้าอีกมันก็อย่างเก่าอีกของเก่าอย่างก็สมมติว่านี่อีกไม่นานก็ปีใหม่ปีเก่าเดือนธันวา31ถ้าสมมติแล้วนะวันที่หนึ่งมกราว่าปีใหม่อีกแล้วของเก่าไหมโยมวะ นี่ของเก่าคือของใหม่ธันวามกราอยู่อย่างนี้วันที่หนึ่งวันที่สามที่อยู่อย่างนี้แล้วมันตรงกับกลางวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมันอยู่อย่างนี้ไม่ว่าหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวก็วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยทำไมเห็นอย่างนี้นอกนั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยแล้วจะไปดูมันทำไมอ่ะอย่างโยมทุกคนเนี่ย ในวาสุปฏิกาอยู่เนี่ยมาพยากรณ์อะไรเลยเนี่ยไม่เกิดกลางวันกับกลางคืนแล้วพยากรณ์อีกตอนลมดับไม่กลางคืนกับกลางวันสองลักษณะนอกนั้นมันสมมุติวันจันทร์คานพุธพฤหัสมันจะกลางวันนั่นแหละก็กลางคืนยังรู้อย่างนี้จะไปดูมันทำไมล่ะโยมเลิกน้ำมนต์อันจะมาก็ไม่ทำแต่ก่อนก็เหมือนโยมผมน้ำมนต์เก็บรถวัดแปดวาอะไรมันก็ยังไปเจออันตรายอีกเอ๊ะนี่มันต้องเชื่อกรรมซะแล้วมันกรรมไม่พ้นอาบน้ำมนต์ตั้งสิบวัดร้อยวัดมันก็หนีไม่พ้นนะก็เลยหยุดถามว่ามีโยมมาหลวงอาว่ามาหลวงพ่ออาบน้ำมนต์อาบเพื่ออะไรดวงไม่ดีแล้วก็รู้แล้วแล้วลูกศิษย์ลูกหาบอกหลวงพ่อทำไมเคยอาบน้ำมนต์มันจะไปเดี๋ยวๆๆอย่าพึ่งไปต้องถามให้มันรู้เรื่องถ้าพูดดีๆอาบได้นะแกก็ดีใจนะอุบาสิกานี่แหละถามว่าต้องอาบมั้ยดวงไม่ดีทำไมดวงนี้ถูกจับทำไมถูกจับขายกัญชาเสร็จ รู้เหตุล่ะบอกโยมไม่ต้องอาบถ้าโยมไม่ขายกัญชาตำรวจไม่จับโยมยังขายอยู่ไปอาบสักร้อยวัดพันวัดมันก็จับมันไม่เกี่ยวน้ำมนต์โอ้หายโง่ไปเลยนะได้กลับไปแล้วทำไงก็ทำบุญอุทิศบุญให้ใส่บาตรสักองค์สององค์อุทิศให้ตำรวจเชียตัวมันมาจับเราอะแล้วก็เลิกซะมันก็จะให้อภัยเลยเท่านั้นแหละไม่ต้องได้อาเลยโยมนี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่คืออาตมาปฏิบัติมามันรู้สัจธรรมคือความจริงมันมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งถ้ากลางวันมันยังไม่เที่ยงตอนนี้เที่ยงจะบ่ายสายไปแล้วกลางคืนดีเหมือนกันอย่างโยมพอโลกนี่มันลืมตามันมีสมมุติหมดเลยพอมืดมันจะดับสมมุติหมดธรรมชาติมันลบกันเองเช่นโรงงานคนนู้นคนนี้พอมันมืดชนกันยังไม่รู้ว่าใครวะนั่นแหละมันลบของมันเองแต่เราขาดปัญญาไม่เห็นพอลืมตาหลงอีกแล้วคนนู้นคนนี้สมมุติแล้วฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าจงปฏิบัติภาวนาคำว่าภาวนาให้เข้าใจว่าเจริญกรรมฐานนั่นเองทั้งสมถะและวิปัสสนาสองอย่างผู้จองเน้นหนักตรงนี้อย่างคารวะทานศีลภาวนาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลอะไรก็แล้วแต่ศีลคือปกติเจริญสติแล้วมีสมาธิตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสสนาญาณเกิดดวงปัญญาเห็นรู้แจ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้โลกนี้ทั้งระยะใครว่าไม่จริงอาจจะขัดหน่อยนะไปขัดหูที่มันไม่เหมาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรภาษาดอกไม้อะตัวรู้สึกมันจะขวางเลยนี่พูดไม่เพราะแฮพระองค์นี้จะว่าอะไรคือความจริงเนี่ยเขาไม่ยอมรับทำไมแล้วต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดมากี่ชุดรองเท้ากี่ชุดมันขาดมาตัวนั่นแหละมันไหลไหลไปเลยจะดีกี่จะทาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ราคาเป็นพันสองพันเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปในที่สุดโดยนั้นพุทธองค์จึงตัดหลักไว้จะไตรลักษณ์ว่าอันนี้จังอนัตตาสุญญตาไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้ไม่เจ็บก็มันก็เจ็บไม่แก่มันก็แก่ไม่ตายมันก็ตายนี่คือหลักอนัตตาแต่ละวันแต่ละคืนมันดับสูญไปทุกขณะอย่างอาตมาพูดเนี่ยพูดไปก็ดับไปพูดไปก็ดับไปพูดไปก็ดับไปเป็นลมเป็นแรงหมดนอกจากที่อาจเทปไปนานๆก็เสื่อมอีก นักเข้าไม่มีเสียงหมดแล้วละลายไปอีกแล้วไหลอีกแล้วในโลกนี้เป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาตลอดเวลานี่คือสัจธรรมศาสนาพุทธสอนหลักสัจธรรมเดินตามมรรคแปดทางเดียวมรรคแปดคือโลคู่กระทำแปดโลกโกรธหลงคือศีลสมาธิปัญญาลบกันหมดเมื่อลบหมดก็ว่างเมื่อว่างมันจะรู้แจ้งโลกเลยเพราะนั้นพูดตรงว่าโลกวิภูรู้แจ้งโลกโลกอะไรโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจจบโลกมนุษย์เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนี่แก่นพุทธศาสนานอกนั้นอะไรต่างๆนั้นใช่ไม่เอาบอกให้โยมให้กระจายตัวนี้ในวันเดือนนี้เดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเอาสงกรานต์เอาตรุษจีนอะไรตีปาท่าเรื่องสิ่งเหล่านี้ประเพณีต่างๆถ้าไม่คนหลงไหลเสียเงินเสียทองไปแล้วกลับมาโอดควรแล้วแล้วมีการหลอกล่อกันมั่งอะไรมั่งโลกปั่นป่วนเพื่อละโลกวัฏจักรคุณมีปัญญาเหนือก็ข่มเหงปัญญาน้อยมือแรงมากก็ข่มเหงผู้แรงน้อยเป็นอยู่อย่างนี้นอกจากธรรมพุทธองค์ทำถึงที่สุดแล้วเหมือนว่าวอาตมาอุปมาดังเหมือนว่าวว่าวนั้นจะมีเชือกดึงว่าวนั้นไว้ให้เป็นหลักคือตัวนี้คือตัวสมาธิว่าวนั้นมันจะตั้งตัวของมันตลอดจะลมลึกที่เมฆผ่านมาเท่าไหร่มันก็ไหลไปตามเรื่องแต่ว่าวมันตั้งของมันอยู่นี่ก็เรียกว่าเหนือโลกมาไล่ตามมันนี่คือสัจธรรมดังนั้นผู้จะเข้าถึงสัจธรรมนี้ต้องเพียรพยายามจะมีบทที่ว่าวิริเยทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่งยืนเดินตลอดไปมีอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์ในตัวเองนี่เขาว่าดูตัวเองถ้ามีบทโอปนัยโกในพุทธในธรรมคุณนี่ว่าไปเจอคนแก่แล้วยังหนุ่มเนี่ยน้อมไม่ใช่เราคนแก่คนนี้แต่ก่อนก็เหมือนเราเป็นหนุ่มต่อไปเราหนุ่มก็ต้องแก่เหมือนนี่นี่ก็โอปนัยโกน้อมไปน้อมมาเจอคนตายน้อมมาใส่เราเราวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนเขาเหมือนกันนี่คือสัจธรรมแล้วได้อะไรไปฉะนั้นอาตมามาเนี่ยเหมือนกันผ่านมาขี่รถของโรงงานมารถชวนกันตลอดเนี่ยมันวิ่งไปไหนอ่ะแล้วอาตมาก็เลยไปเลยยองไปซื้อธุระไอ้พวกลูกยางต่างๆเจอคนเดินหน้าร้านถนนไปเดินมาเนี่ยไม่ว่าแต่ละยองกรุงเทพที่ราชาอำเภอก๋อยช่างอาตมาก็พิจารณาเรื่อยมันเดินไปไหนที่สุดเดินไปที่สุดหรือรถน่ะมันวิ่งสวนไปมาที่สุดก็เข้าเมนลงอยู่เมนหมดเลยสองเป็นกรุงซุ้ยฝังดินแล้วใครว่าไม่จริงเอาอะไรไปนอกจากกุศลโยมทานรักษาศีลภาวนาตัวนี้จะยอมติดใจติดตามไปสัมปริยาภพนี่แหละตัวนี้นี่หลักพุทธศาสนาเดินตามมรรคแปดเนี่ยมันคืออาตมามีมาเนี่ยจะแจกใครใครอยากได้เอาด้วยเลยนะอาตมาก็พิจารณามาตัวนี้ทุก32-33ปีสมาบวชมาอายุ46เดือนนี้78วัดเริ่มเป็นจะฟังลูกนิมิตอยู่ปีหน้าเนี่ยปี46ปี45จะบวชพระเขาอนุมัติเสร็จเรียบร้อยอำเภอมาชี้เขตอำเภอก็บวชได้ปี46ฟังลูกนิมิตนี่ไม่มีพิธีอ่ะและไม่ปิดทอง เอาเงินปิดทองนั่นน่ะมาใส่กองทุนมูลนิธิเอาดอกออกผลมาเลี้ยงผ้าเลี้ยงชีเลี้ยงคนมาปฏิบัติทุนยังอยู่เอาดอกอันนี้ทำด้วยประโยชน์ทำก็พุทธศาสนาเติบโตขึ้นไปถ้าเอาเงินไปซื้อทองติดฝังลูกเล็กฝังดินได้อะไรขึ้นมาอันนี้ประโยชน์มีประโยชน์ศาสนาสอนให้เกิดมีปัญญาแต่ก่อนคนโบราณมีทองหยองลงไปหมดเจดีย์มันก็เอาทองมาใส่แล้วขโมยมันก็ไปทุบซะหาว่าขโมยอันตรธานไปแล้วนี่คนเกิดปัญญาจะมาไปทุดงโยงก็สารพระภูมิมั่งสารเล็กสารน้อยหลวงพ่อรู้ได้ไหมรู้ได้สารพระภูมิรู้ได้จะมารู้หมดแล้วเอาอะไรแทนเอาต้นกล้วยโยมเอาต้นกล้วยมาปลูกแทนต้นกล้วยมันก็ได้ผลขึ้นมาปีก็กินได้ลูกก็กินได้ใบใช้ได้ต้นมันยังใช้ได้อีกหันตำให้นกให้กาให้ไก่กินหมูกินหนามีประโยชน์นั้นโยมอ่ะนี่แหละศาสนาสอนให้เกิดมีปัญญาภูมิและอาชีพของญาติโยมก็จะเจริญงอกงามดีนี้สารพระภูมิอะไรไปจูดทูบพูดเองเออเองบ้าแล้วนะเนี่ยพูดเองเออเองมันบ้านะคนไทยเดี๋ยวนี้นะศาสนาพุทธมาตั้งแต่ปีขาดผู้มีปัญญาแนะนำนี่พระอะไรต่างๆหลอกคันยมนี่ได้ผูกแค้นอะไรต่างๆได้เนี่ยตัวมันยังคุมไม่อยู่เลยมาคุมเราชีวิตเราได้โอ้โง่ทั้งที่สุดเลยเนี่ยโยมอาตมาเคยไปสัมมนาที่จังหวัดพิษณุโลกทั่วประเทศนี่มีเด็กสองคนพ่อหกพ่อเจ็ดหลวงพ่อขอได้สายศีลหน่อยเด็กนะอาตมาก็เลยอาตมาก็ดึงมีได้ผูกของผูกอะไรมาเองถามว่าหนูเนี่ยได้มันยังคุมตัวมันเองมันได้คุมหนูไม่ได้หรอกดึงแล้วมันก็ขาดเด็กเชื่อง่ายนะเด็กนี่พูดง่ายเชื่อง่ายมันยอมรับความจริงนะโยมนะแล้วมันจะคุมได้เอาอย่างนี้แล้วโยมภาวนาขึ้นรถลงเรือจะไปบ้านนะภาวนาไม่เอาอะไรหรอกอาตมานะโมการนอนถึงพุทธเจ้าหายใจเข้านะจะหายใจออกว่าโมนะโมนะโมไปมันภาวนาไปเรื่อยขึ้นรุ่นอะไรอันนี้ดีกันผีและมีเทวดามาคุ้มครองด้วยโอ้ชอบใจใหญ่เลยนะชอบใจใหญ่เลยกลับไปบอกพ่อแม่พ่อแม่อยู่ในพิจุนุโลกเนี่ยเขาเล่นหนักทำหนังเล่ไปตามต่างๆพระตามพิกตามอะไรต่างๆมากันทั้งพ่อทั้งแม่เลยนิมนต์ไปบ้านเอาอาหารการกินมาถวายแล้วนิมนต์อาตมามาอยู่พิษณุโลกจำมาถามบอกว่าอาตมาอยู่มาได้อาตมาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีส่งอาตมาถึงรถไฟอ่ะตอนจบการสัมมนาจนเรือไฟรถไฟตีเก่งๆยังคอยลงติดเนี่ยคนที่เขาเข้าใจในสัจธรรมติดตามอาตมาทีนี้หาคนจะมาแนะนำแก้ยากมีผูกเยอะไอ้แก้บอกว่ามีลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่อจะแก้ไวแล้วบอกเฮ้ยแก้ได้คนไหนคนนั้นก็โชคของเขาก็แล้วกันสมานึกเท่านั้นแก้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนี่อาตมาเอาสัจธรรมแต่ก่อนอาตมาก็โง่เหมือนโยมมาแล้วสารพระภูมิไปหาหมอมาตั้งมาตั้งเสียเงินเสียทองโอ้ยังนี้เราทำลายสารพระภูมิดูในที่ร้านนั่งขายเห็นมาตั้งเป็นแถวมีเจ้านั้นตำบลบางฝาช่อยลูกศิษย์เขาเดินทุดงกับหลวงพ่อเขาไปเล่าบอกลงจานเกี้ยงเจ้านั้นตำบลบางฝาช่อยพระครูเกี้ยงเขาบอกว่าแล้วมันจะไปอยู่ไหน พวกสารพระภูมิไปอยู่นะอาตมาก็บอกไปอยู่ที่ร้านที่มันตั้งไว้เนี่ยโอ้มันสักกี่เท่าไหร่มีมวลชนมันสักกี่ร้านเต็มไปหมดเลยเยอะเลยคือเขามีของเขาอยู่นี่ให้เข้าใจพวกที่มีคนไปอยู่ตามที่เขาปลูกให้อันนั้นอันตรพานอย่างมนุษย์แล้วทุกวันนี้บ้านไม่มีเลขที่บ้านเถื่อนมีไหมที่จริงทุกอย่างเนี่ยพุทธองค์ว่ามันมีที่อยู่อย่างจริงเลยนะโยมว่ามันทำรูมันอยู่เองได้ไหมนี่คือสัจธรรมข้อหนึ่งนกอ่ะมันก็ทำรังมันอยู่ได้ไม่เคยทำให้มันอ่ะหนูมันก็ทำรังของมันอยู่ได้อีกามก็ทำของมันได้มีตัวเดียวไอ้เจ้าข้างข่าวอันนี้ของจริงแหละข้างข่าวไปอยู่กับกาบวชทำรังบอกกูมีหูแล้วมาอยู่กับหนูบอกให้ทำรูบอกกูมีปีกคนที่สุดไปห้อยขี้รถตัวเองนี่ลักษณะคนขี้เกียจไม่เอาไหนเลยนี่ก็เป็นสัจธรรมฉะนั้นพุทธองค์จึงว่ามีบทหนึ่งว่าอัตตาอิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าพึ่งตัวเองนี่คือใช้อันใดสติปัญญาของตัวเองเลยเราทำกำลังแค่ไหนทำไปนั้นด้วยสมาธิด้วยสติตัวเองพึ่งคนอื่นได้ชั่วคราวขยันหมั่นเพียรขยันเก็บออมควรใช้ควรจ่ายแล้วดูสิรายจ่ายรายรับถ้าเรามีเงินสัก150เรากินบางทีเกินเขาเป็น200เป็นนี่ก็แหละเพราะนั้นการใช้จ่ายการอะไรเราต้องใช้สติปัญญาของเราเก็บไว้บ้างเดือนหนึ่งอย่างน้อย10บาท20บาททุกเดือนไปอันนี้ก็เรียกออมทรัพย์ออมทรัพย์อะไรต่างๆเลยมันก็สามารถต้องไม่เป็นหนี้ใครแล้วก็เอาตัวเราล้อทางโลกนั้นนี่นะแต่ทางธรรมก็พิจารณาผมคุณได้ฟันหนังเราจงกระตั้งเห็นโครงกระดูกเห็นต่างๆที่แล้วก็หลุดพ้นไปได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่พระเจ้าสอนทางโลกและทางธรรมให้คู่กันไปอย่าไปหลงในพิธีโอ้นั่นน่ะเข้าเช่าเข้าทรงอะไรไปดูหมอดูไปบวงสรวงต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอันนั้นพุทธวะบูชายันพุทธเจ้าไม่สรรเสริญท่านตัดชัดที่สุดเลยให้เดินตามมรรคแปดตามทานศีลภาวนาถ้านักบวชก็ตามศีลสมาธิปัญญาสามารถจะพ้นจากของทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดนี่คือหลักพุทธศาสนาไอศาสนาไม่เหมือนกันอาตมามาเจออุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาสองคนผมเนี่ยไปที่วัดอาตมาผัวถือพุทธเมียเขาคิดผัวก็นั่งคุยกับอาตมาพอผัวพูดจบคำอันแล้วก็อุบาสิกาก็มาถามานั่งเขาคุยก็ว่าหลวงพ่อหนูเนี่ยถือคิดโยมจะมาเบรกทันทีเลยคำว่าคิดพูดอย่าพูดเอาศาสนาตรงกันนะมาคุยกันดีกว่าจะรู้เรื่องกันกว่าจะชอบใจแค่นี้คนปัญญาชนแน่นิดเดียวอือจริงว่าถ้าคิดพูดมาพูดแล้วก็ขัดกันจะทะเลาะกันแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วคำว่าศาสนามันตรงกันนะมาคุยกันหัวล่อชอบใจเลยเจอมาแล้วนี่แก้กันปัญหาให้หมดเลยไอ้การที่ขัดกันนี่อย่าพูดเอาที่มันเหมือนกันคุยกันก็ไปด้วยกันเป็นปีเป็นคุยไปเลยจริงไหมโยมวะอันนี้สำคัญเพื่อจะมาถือสัจจะบางครั้งเขาพูดมาแล้วบางทีมันไม่เข้ากันแล้วก็เลยเฉยๆไม่สนใจแล้วพูดไปพูดมาเขาพูดคนเดียวอ่ะอ้าวหลวงพ่อฟังป่ะฟังแต่ไม่รับรู้จบไม่ใส่ใจแล้ว มองพิจารณาพูดไปอะไรไปต่างๆท่านนำมาไปทุกแห่งคุยกับอมนุษย์ผู้ที่ปีศาจติดตามป่านยังดีกว่าเลยอยู่จะมาไปทุกดงมียาวเลยยืนมึงลึ่งเลยว่าเขาว่าหนึ่งในที่นี้มองว่าโยมแล้วก็เรียกว่าโยมโยมเป็นหนึ่งอาตมาก็หนึ่งต่างคนต่างหนึ่งจะยุ่งกันอาตมามาขอเจริญภาวนาเจริญโมกบารมีทานบารมีศีลบารมีภาวนาขออาศัยอยู่ทั่วคราวจะมายุ่งกันเท่านั้นเขาหายไปเลยเขาพูดรู้เรื่องและเขาคุ้มครองเราด้วยนะดูว่าเด็กเรามีอะไรไหมก่อนนอนเราแผ่เมตตาเมตตากรุณามุตโตเบขาแผ่ส่วนบุญกุศลไว้ให้กับคุ้มครองเราเลยนี่แหละคือพุทธเจ้าว่าไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคุ้มเห็นกันเองร้ายเขาขอเขาว่าเรามาบำเพ็ญสมณธรรมมาได้มาคุมเหงกันเองร้ายเพื่อว่าหาทางคนที่กองทุกข์เดินตามรอยพยุคนบาทพระเจ้าแล้วก็แผ่เมตตาไปให้พวกนี้พูดรู้เรื่องกว่ามนุษย์เลยโยมเจอบ่อยๆแต่มนุษย์พูดยากเลยเห็นอย่างไปอย่างเงาเข้าหลอกกันเลยเนี่ยความรู้สึกมันหลอกคนอื่นยังเพราะว่าหลอกตัวเองนี่สิมันแสบนั่นน่ะเนี่ยดังนั้นอาตมาจึงว่าวันนี้มีโอกาสเพียกนี่ไปหาอาตมาบ่อยแล้วเขาก็จะบวชนะเนี่ยไม่ได้บรรจุเขาหรอกมีคนหนึ่งอยู่สมุทรสาครนี้บวชตามบวช8วันน่ะจนพรรษาเลยฐานะเขาดีนะสมุทรสาครน่ะนี้มาบวชท่านบอกอุปัชฌาย์ว่าขอบวช8วันนี่กี่เดือนบวชตั้งเดือนนี้นำเมษามานี่กรรมมันตายแล้วอาจจะไม่สุดก็ได้หรือสุดก็ได้แล้วแต่กรรมอันนี้เขาอาตมามากฐินอาตมาเคยพูดครั้งหนึ่งไงเขาฟังจำแม่นเพราะอาตมาโง่มาสา45-46ปีไม่ได้รายทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เหนื่อยเปล่าเลยมาบวชได้สมะแกมามาพูดเรื่องนั้นก็มาเลยพาแกมาบวชนี่ยังอยู่ล่ะอันนี้เรื่องของกรรมคนเขาเคยสะสมมาเคยเป็นกัลยาณมิตรมาเขาก็เลยมาร่วมกันเนี่ยมีเยอะเนี่ยศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาบริสุทธิ์ทีนี้มนุษย์เรามีเอาสิ่งหลอกลวงมาปกปิดมาหลอกลวงให้ชาวบ้านหลงไหลไปต่างๆโยมให้ใช้สติปัญญาหน่อยมีนักเรียนนอกคนหนึ่งเขาไปอยู่นอกต่างเรียนจบปริญญาตรีปริญญาเอกเขาก็อยากทำบุญปีใหม่มาเขาอยากไปทำบุญไปท้องสนามหลวงอาตมาจะเล่าให้ฟังก็เห็นเขาแย่งกันพระเนรแย่งซองกันน่ะแต่ใจตกเสียใจใหญ่เลยแต่พี่ชายเขาทำงานอยู่บริษัทอยู่ทำงานก็เป็นผู้จัดการโรงพิมพ์ตอนนั้นโรงพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ไทยก็เลยบอกว่านี่อย่าไปเสียใจจะพาไปวัดป่าพอเข้าไปมันจะล่มลื่นเย็นสงัดเห็นพระท่านเรียบร้อยดีท่านไม่สนใจใครแล้วท่านอะไรต่างๆศรัทธาตัวนั้นเกิดขึ้นมาใหญ่เนี่ยวัดมันมี2วัดปริยัติกับปฏิบัติคันธาตุละวิปัสสนาตุละมี2อย่างถ้าท่านวัดปฏิบัติวิปัสสนาตุละได้เข้าไปจะเยือกเย็นแต่สงบอย่างวัดอาตมาเนี่ยใครก็ไปนั่งศาลาปั๊บเอ๊ะทำไมมันสงบสมัยยังนั่งอยู่กับศาลาก็ได้ก็บ่นให้ฟัง ถามมาโยมรู้ไหมสงบเพราะอะไรเขาก็ไม่รู้คนบางแสนนี่เองก็เลยเล่าว่าอาตมาไม่มีของหลอกมันจึงสงบไม่วุ่นวายหมอดูผูกดวงผมน้ำมนต์ตัดทิ้งหมดเลยมุ่งปฏิบัติเนี่ยนี่นี่แหละลักษณะพอไปสัมผัสสภาวะจิตก็ไอ้สถานที่เนี่ยมันจะเย็นสงบถ้ามีของหลอกเป็นเชือกเลยวุ่นวายของปลอมแล้วนะเนี่ยโยมจงใช้สติปัญญาดูหน่อยเหมือนเราซื้อของของปลอมยังมีเลยอะไรวิดีโอเถื่อนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยจริงไหมโยมไม่จำไหมแม้ยาทิพย์มันปลอมยังมีเลยยาปลอมยังมีเลยจริงกับปลอมมันอยู่คู่กันมืดกับสว่างอยู่กันเหมือนกันเราต้องใช้สติปัญญาของเราจะในของจริงก็ค่อยๆดูพิยาสื่อผาดูก็ได้นี่แหละในโลกนี้หาอร่อยได้ทั้งอย่างในความเห็นของอาตมาถือว่าโลกคือสังขยาลองดูตัวเองกันแล้วกันทำไมเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าไปคิดพิจารณาเป็นการบ้านด้วยนะถ้าไม่สกปรกก็จะฟอกสบู่มันทำไมฟอกเช้าเย็นหายแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก่อนเราไม่เย็บไม่สะอาดแก่เท่าในตายที่สุดดังนั้นขอวันนี้ขอให้ยุติได้เพียงเท่านี้ก็เป็นมงคลแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้จัดการทั้งหลายจะมาในบรรยายธรรมในสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกคนเดินตามอริยมรรควงแปดก็สามารถเป็นบุญกุศลของญาติโยมเองนะใครแย่งไม่ได้หรอกเงินทองเขาแย่งได้แต่ธรรมะใครทำใครได้ไม่ใครแย่งไม่ได้หรอกหรือแน่ขอให้ยุติเพียงนี้ขอให้ใจเจริญทุกตนทุกคนเทอญเจริญพร